นี่เมื่อวานมีคนเอาหนังสือการ์ตูนมาให้ก็ถามไอ้อาจารย์สกลราชนะโรงเรียนสกลราชต้องการหนังสือการ์ตูนไหมต้องการอยู่ครับเออเรื่องการ์ตูนเรื่องโป้เรื่องอะไรต่ออะไรละขายดิบขายดีเรื่องศีลเรื่องธรรมล่ะใครตั้งล่ะถ้าหากว่าทุนไม่หนาจริงๆมีแต่เจ้งก็เจ้งนี่มันแสดงถึงว่าจิตใจของคนไทยชาวพุทธนี่มันหันหน้าไปทางไหนคิดได้ก็วิตกอยู่อะไรโฆษณายาโฆษณายาคุมกำเนิดแล้วก็โฆษณาอะไรโทรโฆษณาถุงอนามัยสอนกันไปให้ใครๆกันในทางที่ไม่เป็นท่าทั้งนั้นหลักศีลธรรมนั่นเป็นการคุมกำเนิดที่ถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ต้องไปเสียสะตุงเสียตังไปสร้างโรงงานสร้างถุงยาถุงยางโฆษณาเรถุงยางคุณภาพถุงยางแข่งขันกันนี่โฆษณาก็ไม่ต้องไปเสียสตังแต่ไม่มีใครสนใจที่จะมาโฆษณากันนี่มันยุคในสมัยที่เรียกว่าใครๆก็ว่าศีลธรรมภายในจิตใจของคนนี่หากระสายยานี่ไม่ได้แล้วนะขอนะเข้าคนๆนี่มันไม่ต่างอะไรกะไอ้ใครๆก็ว่าไอ้ตีนจุ่มสี่ขาเนี่ยวิ่งไงเป็นฝูงเป็นฝูงอยู่ดอกยามนึง9เดือน10ไม่ต่างกันดอกทำไมอย่างงั้นน่ะยาคุมกำเนิดเกิดมาตรฐาน 100% เชื่อใจล่ะถุงอนามัยไอ้ถุงอนามัยนี่ก็รับรองคุณภาพแล้วลุยกันเท่านั้นแล้วนี่มันสมัยนี้มันต้องเป็นอย่างมันเป็นอย่างนั้นเหรอแล้วหมายความว่ายังไงล่ะหมายความว่าชาวพุทธเหรอเดี๋ยวนี้หรือว่าชาวกิเลสตัณหาเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องทวนกระแสกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่พากันแล่นไปตามนั้นไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่บางทีครูอาจารย์ก็เป็นมันเป็นเรื่องน่าคิดนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องน่าคิดนะจะแก้แต่วิกฤตแก้แต่วิกฤตอะไรมันจะพาวิกฤตไม่คิดจะพากันแก้ไขใครมีความคิดเห็นก็แก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้แก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้ไม่มีทางดอกถ้าหากว่าไม่มาแก้ไอ้วิกฤตนั่นสิศีลธรรมที่มันไม่มีตกค้างอยู่ในจิตในใจเราไม่มีทางในที่สุดก็ใครๆก็สัตว์โลกเหมือนกันหมดเท่านั้นล่ะสัตว์โลกเป็นอย่างไรสัตว์โลกก็เป็นอย่างนั้นคนมันก็สัตว์โลกเหมือนกันที่คนเป็นคนเพราะคนมีคุณธรรมคนมีศีลธรรมจึงแยกคนออกจากสัตว์ถ้าหากว่าคนไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณศีลธรรมแล้วจะเอาอะไรแยกเดี๋ยวนี้มันไม่ตายแตกต่างอะไรกันนี่ไม่หายใจมันตายเหมือนกันเกิดมาก็เกิดมาไม่แตกต่างอะไรกันนี่มันน่าจะพากันคิดพากันอ่านนี่ไม่สนใจแล้วก็บ้านเมืองนี่วิกฤตบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มีปัญหาเยาวชนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูไม่ออกนี่ไม่ใครๆเข้าไม่สนใจในเรื่องใครวัฒนธรรมศีลธรรมโบราณโบราณไม่มีทางดอกไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปบ่นหาไม่มีทางยุคนี้สมัยนี้นี่ใครเอาตัวรอดได้คนนั้นเป็นยอดคนใครเอาตัวรอดได้คนนั้นเป็นยอดคนถ้าหากว่ามันนี่ ไม่ยอดคนจริงๆเอาตัวไม่รอดดอกนะข้าก็ถูกกิเลสตัณหามันจูงจมูกไปเท่านั้นล่ะมีตามันก็ไอมันก็เอารูปมาจูงมีหูมันก็เอาเสียงมาจูงมีจมูกมันก็เอากลิ่นหอมกลิ่นอะไรต่ออะไรมาจูงถ้าหาว่ากินแปลกๆสักหน่อยล่ะตื่นขึ้นมาแล้วถ้าหาก็มีตาเนี่ยวบแวบในอะไรสักหน่อยแล้วน่ะตาลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาล่ะว้าวพ่นตาตาแมวตาแมวกำลังถ่ายนี่นี่ล่ะว่านี่คำว่าจูงจูงกิเลสตัณหามันจูงมันมาจูงทางตาจูงทางหูทงจูงทางจมูกจูงทางลิ้นมีจิตมีใจมันก็จูงไปบางทีหลับมันก็ยังจูงไปโดยวิธีการฝันจึงว่าไม่พากันเข้มแข็งจริงๆล่ะศาสนาหมดสิ้นไม่เหลือดอกแม้แต่ตวัตตวาก็ไม่มีตกข้างก็คุณได้ยินข่าวกันใช่ไหมตวัตตวาล่ะมีวิธีโอโป้วิธีโอเป้อะไรนั่นน่ะมันเรื่องของกระตุ้นกิเลสตัณหาทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของการที่จะปราบปรามกิเลสตัณหามันไม่ใช่เรื่องถึงจะฆ่ากิเลสตัณหาไม่มีแต่กระตุ้นเท่านั้นให้มันเหมือนกับไอ้วัวควายที่มันไม่ได้ตอนนี่นึกจะว่าอย่างนั้นนะตามว่าตามว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ของเล่นก้าวหน้าแข่งขันกันในเรื่องที่ใครๆก็ว่าเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเป็นวินัยเรื่องเป็นธรรมเป็นวินัยนี่เชยล่าสมัยไม่ทันสมัยก็เขาไม่ทันโลกโยกนี่มันโลกมันไหนโยกโลกสมัยไหนสมัยอะไรแล้วก็เราพูดไปเคยถูกนะถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างไม่ทันสมัยก็เขาอย่างนั้นน่ะเชยมากๆถ้าหากว่าทำอย่างใครๆก็ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเชยมันก็เชยมาแต่พระพุทธเจ้าพูดถ้าหากว่าส่งเสริมในเรื่องกิเลสตัณหามันก้าวหน้ามันก็ก้าวหน้ามาแต่พระเทวทัตทุนน่ะไรจะชิบหายล่ะพากันส่งเสริมสนับสนุนว่าดีมันก็ก้าวมันก็เจริญมันก็ก้าวหน้ามาแต่ในพระเทวทัตทุนน่ะอะไรไม่ถูกต้องคิดขึ้นมาว่าถูกต้องสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าดีว่าดีอันนั้นมันไม่ดีมันไม่ทันสมัยมันควรปรับปรุงหากว่าชาวพุทธไม่พากันคิดที่จะแก้ไขแล้วจะให้ใครแก้ไขคนไทยไม่คิดที่จะพากันแก้ไขแล้วจะให้ใครแก้ไขผู้นำไม่แก้ไขแล้วจะให้เด็กเล็กเด็กน้อยที่ไหนมาแก้ไขครูอาจารย์ไม่ทำเจ้าของเป็นตัวอย่างแล้วจะให้ใครทำตัวเป็นตัวอย่างพ่อแม่ไม่ทำตัวเป็นแบบฉบับแล้วจะให้ใครมาทำตัวเป็นแบบฉบับให้กับลูกหลานของเจ้าของโอ้เรื่องเหล่านี้ไม่ได้นะไม่พากันคิดพากันอ่านแล้วนี่ประเทศไทยนี่ความเป็นไทยนับวันที่จะน้อยลงไปประเทศไทยความเป็นไทยนับวันที่จะน้อยลงไปเดี๋ยวนี้เขาก็พูดกันแล้วเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งมั้งค่ะตามแต่เขาจะบอกตามแต่เขาจะแนะนำเขาพูดกันดอกแต่ความจริงเป็นไงเราไม่รู้ถ้าหากว่าไม่มีฝอยละหมาไม่ขี้ดอกคำโบราณท่านว่างั้นไม่มีมอยไม่มีฝอยหมาไม่ขี้มันก็ต้องมีนั่นน่ะเขาจึงมาพูดกันอดวิตกกังวลไม่ได้เรื่องเหล่านี้คิดไปคิดมาโอ๊ยมันลำไรหัวมันว่ะเราไม่หายใจเราก็ตายเท่านั้นมันจะมีเรื่องอะไรเนาะ คิดไปคิดมาล่ำไรหัวมันไม่หายใจแล้วก็ตายแล้ววะ สงสารแต่ลูกไทยหลานไทยที่จะเกิดมาต่อไปข้างหน้าน่ะนะไอ้คนยุคนี้สมัยนี้มาทำให้ศีลธรรมล่มจมไปหมดไม่ว่าตรงไหนทุกหย่อมย่าทุกมุมเมืองทุกสัตว์เรียกว่าทุกสถาบันไม่เลือกเรื่องของกิเลสที่มันมีอยู่ในจิตในใจมันไม่ได้ยกเว้นท่านผู้ใด มันยกเว้นแต่พระพุทธเจ้ายกเว้นแต่สาวกของพระพุทธเจ้าที่มีใจสมบูรณ์โดยอัตด้วยธรรมอันนั้นยกเว้นจะยกเว้นหรือไม่ยกเว้นนั่นน่ะมันเข้าไปแตะต้องไม่ได้มันเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าไปแตะต้องไม่ได้เลยมีก็มันก็จำเป็นต้องยกเว้นไปโดยปริยายยกเว้นเฉพาะพระพุทธเจ้ายกเว้นยกเว้นแต่สาวกของพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ได้อัดได้ทำเต็มอยู่ในจิตในใจเท่านั้นเรื่องเมอะไรต่อเมื่อไรนี่ถ้าหากว่าไม่พากันคิดปักไปแก้ไขไม่พากันคิดแก้ไขไม่ต้องไปคิดแก้ไขใครแก้ไขเราคนเดียวแก้เขาไขเราคนเดียวแก้ไขเราคนเดียว60ล้านในประเทศไทย60กว่าล้านนี่ทุกคนพากันแก้ไขเจ้าของนี่สบายมากคนเป็น10ล้านจะให้แต่นายกแก้ปัญหาจะให้แต่รัฐบาลแก้ปัญหาจะให้แต่รัฐมนตรีคลังแก้ปัญหาจะให้แต่เกษตรแก้ปัญหาจะให้แต่กรมแรงงานแก้ปัญหาจะแก้ยังไง ต่างคนต่างแก้เจ้าของต่างคนต่างแก้เจ้าของแล้วปัญหามันจะมีตรงไหนเดี๋ยวนี้เราแก้เราคนเดียวให้มันได้แก้คนเดียวบางทีมันก็ยังยากแล้วจะให้คนคนเดียวไปแก้คนทั้งประเทศมันจะไหวเหรอเมื่อกี้ก็ยังพูดนั่นน่ะอาจารย์ที่พามาน่ะเก่งคือยังไงล่ะพาลูกศิษย์มาใส่บาตรได้ล่ะบางคนพาเจ้าของมาใส่บาตรบางทียังยากนะนี่ก็เหมือนกันนั่นล่ะการแก้ปัญหาคนอื่นมันยากแล้วทีนี้คนเป็นล้านล้านสิบล้านหลายสิบล้านมันจะแก้ไหวเหรอมันต้องแก้ไงเจ้าของเองแก้เจ้าของเองทุกคนพากันแก้ไม่ให้มีปัญหาแล้วปัญหาประเทศชาติจะมียังไงเดี๋ยวนี้ได้น้อยกินน้อยได้น้อยกินน้อยไม่มีไม่ได้ไม่กินมันนี่มันจะมีปัญหาอะไรนี่มีอะไรสักหน่อยก็โวยมีอะไรสักหน่อยก็โวยไม่ถูกใจก็โวยบางทีเขาจ้างไปให้โวยซะอีกมันก็เหลือมันก็เหลือก็โพดตรงนี้มีหน้าไปจ้างให้โวยอ่ะคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วก็เหนื่อยนะแต่มันก็อดคิดไม่ได้นะเพราะเรากับคนไทยเหมือนกันนี่ นี่แล้วฝากไว้ให้เด็กๆนะที่จะโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ล่ะแล้วก็ลาฝากไว้ให้ครูให้อาจารย์ด้วยอาจารย์ระดับมัธยมประถมระดับมัธยมแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยฝากไว้เรื่องเหล่านี้นี่แก้ปัญหาเราให้ได้แก้ปัญหาเราให้ได้เราอย่าเป็นผู้ที่สร้างปัญหาให้แก่เราเราไม่สร้างปัญหาแก่เราเราไม่สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัวและเราก็ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมด้วยเราสร้างปัญหากับเรามีปัญหาภายในครอบครัวมีไปลูกเต้าของเรากลายเป็นผู้มีปัญหาขึ้นมาในที่สุดประเทศชาติมันก็มีแต่ปัญหาเท่านั้นล่ะเพราะคนพากันแข่งขันกันสร้างปัญหาว่าในมีอาจารย์ผอ.โรงเรียนโรงเกล้าพอในโรงเรียนโรงเกล้านี่รักษาการ2ตำแหน่งตำแหน่งจริงๆอยู่สกลพัฒน์มารักษาการโรงเรียนโรงเกล้ามาวัดบ่อยอยู่มาวัดรู้สึกว่านั้นบ่อยๆทีเดียวเมื่อวานนี่พากลุ่มของครูมาก็เลยพูดกับเขามันนายครูอาจารย์เข้ามากันหลายคนก็บอกว่าให้อยู่ด้วยกันบรรดาครูอาจารย์อยู่เหมือนด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนพี่เหมือนน้องมีอะไรนี่ช ่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนกับเราช่วยเหลือพี่น้องของเราอย่าทำให้เกิดเป็นก๊กเป็นพวกเป็นพรรคเป็นพวกล่ะปัญหามันมีบอกเขาอย่างนี้ล่ะเพราะได้เราได้ยินเสมอนะไม่ว่าที่ไหนนะโรงเรียนน้อยก็ชอบมีโรงเรียนใหญ่ก็ชอบมีมหาลัยบางทีเราไม่เคยจะทราบคิดว่ามีอยู่เพราะมันเกิดจากกิเลสอันตัณหาตัวเดียวเท่านั้นเกิดจากการแข่งขันแข่งดีแข่งเด่นไม่ยอมรับในหลักของเหตุผลความถูกต้องชอบธรรมมันมีทุกสถานบันทุกมีทุกหย่อมยากแต่จิตใจที่ไม่มีชอบไม่มีความชอบธรรมน่ะมันไม่ยอมรับมันไม่ยอมรับความชอบธรรมปัญหาก็มีเป็นก๊กเป็นหมู่เป็นพรรคเป็นพวกกันล่ะคิดอย่างนี้บางทีตามวัดก็ยังมีนะตามวัดก็ยังมีก๊กมีหมู่วัดของกิเลสตัณหามันมีทั้งนั้นสถาบันของกิเลสตัณหามีทั้งนั้นพูดถึงวัดแต่มันที่มันน่าอับอายนะบางแห่งล่ะแข่งขันยังกันทางใครๆก็ว่าไปกิจนิมนต์ในตระกูลในตระกูลที่ใครๆสักหน่อยล่ะใครก็อยากไปไอ้ตระกูลที่ตาสีตาสานี่บางทีถูกจัดไปบางทีไม่อยากไปซ้ำนะนี่ขนาดนี้ก็มีนะจึงว่ามันใครๆก็ว่าไอ้เขาว่าสิ่งที่มันเป็นท่านี่มันกุ้มลุมเข้ามาถึงวัดถึงวากุ้มลุมเข้ามาถึงจิตใจของนักบวชจึงว่ากิเลสที่มันไม่ได้ยกเว้นเป็นพักเป็นพวกกันล่ะกิจนิมนต์บ้านนั่นอะไรเอ้ยไม่อยากพูดหรอกเดี๋ยวนี้เสียหายอะไรนะเสียหายเราเนี่ยนะเพราะเราก็เป็นนักบวชเหมือนกันนี่จึงใช้คำพูดว่ามันทุกหย่อมหญ้าทุกซอกทุกมุมทั่วหูทุกหัวและแห่งทีเดียวถ้าหากว่าไม่ฮึดในการที่จะต่อสู้เอาชนะเราให้ได้เอาชนะเราให้ได้เอาชนะเราให้ได้สิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำนี่จะไม่เอาเด็ดขาดเอาหัวใครแลกไอ้คำประกันไปเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วประเทศไทยนี่จะค่อยคืนขึ้นมาฟื้นตัวได้เดี๋ยวนี้มันกูกลับมาไหลเดี๋ยวนี้แก้ปัญหายาเสพติดไม่ให้มีในโรงเรียนมันก็แก้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แก้มากี่ปีแล้วแล้วมันน้อยลงหรือมันเพิ่มขึ้นเห็นอย่างเดียวเห็นเอาอย่างเดียวเท่านั้นน่ะมันก็ไม่ได้ไอ้ที่ไม่ได้นี่มากมายสรุปแล้วไม่ได้ทั้งอย่างแก่ก็แก่แต่เป็นพิธีทำเป็นโครงการมาทำอย่างนั้นรณรงค์โรคเอดส์ก็เหมือนกันน่ะทำมากี่ปีแล้วโรคเอดส์มีแต่เพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเนื่องจากหันหลังใส่ศีลธรรมทั้งนั้นรณรงค์โรคเอดส์ไม่อยากอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วให้มันคงอยู่ในศีล5โรคเอดส์จะเอาเชื้อมาปลูกมันก็จะไม่เป็นซ้ำเดี๋ยวนี้ระวังด้าระวังกันนะเด็กเล็กเด็กน้อยเดี๋ยวนี้มองไปแล้วมันหมิ่นเหม่มันอันตรายทั้งนั้นไปไหนล่ะเป็นคู่ไปไหนล่ะเป็นคู่รถมอเตอร์ไซค์เมื่อวานนี่ก็เห็นน่ะซ่อนกันมาน่ะนะตัวผู้กับตัวเมียเขาไม่รู้ดอกคนบ้าก็รู้ว่าเขาบ้าอะไรคนบ้าเขาไม่รู้ก็บ้านะแต่เรามองแล้วมันโอ้โหมันขนาดนี้แล้วเนาะมันขนาดนั่นนะถึงว่าใครมีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลงก็ให้เบิ่งๆเอาจักหน่อยเด้อเอ ถ้าเขาควบคุมนักเขาไม่ไปโรงเรียนได้บัดนี้เขาไม่ไปโรงเรียนซ้ำงอแงขึ้นมาแล้วมาคิดเดี๋ยวนี้ใครก็จะเรียนใครก็จะเรียนจะวิชามาทำมาหากินกันวิชาความรู้ที่เรียนมาทำมาหากินปีหนึ่งปีหนึ่งนี่มันจบมาเท่าไหร่แล้วปริมาณที่จะรับในอะไรนะรับบัณฑิตมันจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันจะว่าพอแล้วนะเดี๋ยวนี้มีแต่ที่จะจำหน่อยออกจำหน่อยออกนั่นนะแล้วยังเพิ่มอีกปีหนึ่งเป็นแสนแสนเนี่ยคิดดูไหมไอเรียนทำไรทำนากินเดี๋ยวนี้ไม่สนแล้วนักเข้าคนทำไรทำนาไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นมีแต่จะใครๆจะไปเขียนหนังสือนั่งโต๊ะหาเงินกินกันอันนี้ก็มีปัญหานะนี่ที่พูดนี่ไม่ใช่ต่อต้านการศึกษานะเราสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าการศึกษามันจะไม่ใช่จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นตำไรตำนาเลือกสวนเป็นสถานที่ศึกษาทั้งนั้นถ้าหากว่าจริงจังในการทำได้ความรู้ทั้งนั้นเขาขายอะไรนะเร็วๆเนี่ยได้ยินว่าทำอะไรขายสักอย่างนะปลูกเห็ดขายปลูกเห็ดขายก็ตาสีตาสามีแต่อาศัยการรักธรรมเท่านั้นแหละล่ะรักในการที่ทำอย่างนี้จนกระทั่งเป็นหลักเป็นฐานมีเงินมีทองแม้แต่ใครๆก็ว่าไม่ใช่มาออกโทรทัศน์นั่นเหรอมันไม่มีนะไอ้ที่ใครๆก็สำเร็จในมหาวิทยาลัยนั่นวิทยาลัยนี้แล้วเอามาทำอย่างนั้นให้เป็นหลักเป็นฐานยังไม่เคยออกยังไม่เคยได้ยินนะเราไม่ปฏิเสธใครๆเลยวิชาการความรู้แต่คนนั่นน่ะมันไม่เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นพอใจแต่จะใครๆก็ว่าไปเป็นรับราชการรับราชการรับราชการนั่นคนทำนานั่นเองไม่มีแล้วเข้ามันจะมาจากไหนเดี๋ยวนี้บ้านนอกบ้านนาชาวไร่ชาวนานี่เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีแต่ส่งเสียลูกให้เป็นหนังสือนั่นนะเจ้าของทุกข์ยากประแลงแล้วอยากให้ลูกเจ้าของสบายไม่คิดเหรอว่าเป็นมีเงินเดือนกินแล้วมันสบายล่ะมันสบายทุกคนหรือเปล่าขอโทษนะบางทีมีเงินเดือนกินไอ้นี่มันก็คล้ายๆกับบางทีมันทอกมากกว่าเงินเดือนนะเมื่อวานมาซื้อนี่มีคนมาล่ะอยากหาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำก็มีนะกู้ทั้งไหนก็มันมีกู้นะเพราะเดี๋ยวนี้การกู้อันนี้ใครๆก็ว่าเขารู้สึกเขาไม่ให้กู้ใช่ไหมไม่มีทางออกล่ะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำเอาขนาดนั้นนะอันนี้เราไม่พูดนะว่าราชการแผนกไหนอะแต่มันมีบ้านนอกบ้านนาก็ยังอยากส่งเสียลูกเต้าของเจ้าของล่ะไปเรียนหนังสือมาในใครๆมีความรู้แล้วจะมาทำการทำงานได้เงินได้ทองไอ้มาใช่มาสอยจะไม่ต้องทุกข์ยากเป็นเหมือนกับทำไรทำนานี่ทำไรทำนามันแสนที่จะสบายเป็นอิสระเป็นอิสระนะเป็นเจ้าเป็นนายอย่าว่าใครอย่าว่าเจ้าของเป็นเจ้าเป็นนายนะเป็นราชการนั่นน่ะบางทีเขาบีบเหมือนอะไรนี่คนไม่ถูกบีบรู้สึกจะไม่มีดอกนี่ท่านด็อกเตอร์นี่รู้สึกจะโดนมาเหมือนกันเดี๋ยวนี้จนกระทั่งพ่นกันมาถึงเป็นด็อกเตอร์ได้เนี่ยไม่รู้บางทีใครๆก็มันเกือบจะสลบไปหลายครั้งแล้วก็ไม่รู้ด็อกเป็นใช่เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นแม่อิสระจริงๆนะฝนตกก็ไม่อยากไปก็นอนเสียก็ของเราลู่นี่อะไรมันจะเสียหายหรือไม่เสียหายนั่นคอยแต่คำบัญชาคอยแต่คำสั่งบางทีไม่เห็นด้วยมันฝืนหัวใจขนาดไหนก็ต้องไปก็ต้องทำโอ้เหนื่อยอะไรมันไม่เหนื่อยเท่าฝืนหัวใจนะเหน็ดเหนื่อยก็การงานนี่ ตลอดวันตลอดวันตลอดวันนี่บางทีฝืนหัวใจนี่โอ้เหนื่อยมากทั้งเหนื่อยทั้งสารพัดแต่ว่าจำเป็นจะต้องไปจำเป็นจะต้องทำนี่วันนี้วันอาทิตย์แล้วเนาะวันพักผ่อนนะจะยืดเวลาสักหน่อยสิให้ก็ไม่เป็นไรดอกนะพากันตั้งใจรับพรนะ